ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार पूरा हुआ। षष्ठ अधिकरण का विचार आज होना है। इसमें बताया गया पंचम अधिकरण में कि कौशितकी शाखास्थ प्राण उपासना में भी वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार होगा, जो कौशितकी शाखा में अनुक्त है, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में उक्त है। तो अन्य शाखा में बताए हुए गुणों का भी उपसंहार अन्य शाखा में होगा यदि विद्या एक हो सर्वत्र। तो यह सिद्धांत बताया गया इस अधिकरण में। अब प्राण उपासना तो सविशेष उपासना है, जो ज्ञेय ब्रह्म है, और उस ज्ञेय ब्रह्म में कहीं उसे आनंद रूप बताया गया है तो किसी विद्या में उसे सत्य ज्ञान स्वरूप बताया गया, तो कहीं उसे अन्य अन्य विज्ञान घन इत्यादि शब्दों से, प्रज्ञान घन इत्यादि शब्दों से चिन्मात्र स्वरूप कहा गया। तो ये जो ज्ञेय विद्या है, निर्गुण विद्या, अलग अलग शाखाओं में है और सब शाखाओं में सभी आनंदादि शब्दों का प्रयोग ब्रह्म को बताने के लिए नहीं हुआ। तो किसी शाखा में उसे आनंद रूप कहा तो कहीं सत्यादि रूप कहा तो कहीं विज्ञान घन इत्यादि शब्दों से कहा। तो संशय होता है कि इन धर्मों को जिस शाखा में जिस विशेषता वाला जो धर्म बताया हुआ है ब्रह्म में, उसी धर्म से युक्त ब्रह्म को माना जाए, या सभी पदों का सर्वत्र उपसंहार किया जाए। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण है। इसका विस्तार से स्वरूप इस अधिकरणस्थ सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान बताएंगे। पहले दो श्लोकों में इसका संक्षिप्त स्वरूप भारती तीर्थ जी बताते हैं। उन दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर सूत्र तथा भाष्य का अर्थ देखेंगे। नाहार्या उतवाहार्या आनंदाद्या अनारिति वामनी सत्यकामादे रिवैतेषां व्यवस्थिते विधीयमान धर्माणां व्यवस्था शात यथा विधि प्रतिपत्ति फलानांतु सर्वशाखासु संहृतिः। तो आनंदाद्या अना न आहार्या उतवा आहार्या, इतना संशय है। निर्गुण ब्रह्म विद्या में अलग अलग शाखा में अलग अलग प्रकरणों में कहे गए जो आनंदादि धर्म हैं, से तैतरीय में भृगु वल्ली में वरुण जिन्हें अपने पुत्र ब्रह्म जिज्ञासु भृगु के लिए ब्रह्म को आनंद स्वरूप कहा है, आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन इत्यादि वाक्य में, और ब्रह्मानंद वल्ली में तैतरीय में ही ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्रात्मक ब्राह्मण वाक्य की वृत्ति स्थानीय जो ऋचा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, इस ऋचा ने ब्रह्म को सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व इत्यादि धर्म वाला बताया है, ये विषय धर्म बताए। लवण के दृष्टांत से प्रज्ञान घन बृहदारण्यक श्रुति बताती है, अपरिछिन्न बताती है छांदोग्य श्रुति भूमा इत्यादि शब्दों से। तो ब्रह्म को अलग अलग शाखाओं में जो अलग अलग शब्द प्रयोग करके ज्ञापित किया है, तो वे सब शब्द सर्वत्र उपसंहार करने की उनकी आवश्यकता नहीं है या है, ये संशय यहाँ पर न अनाहार्या उतवा आहार्या इससे बताया, आनंदात्या इसमें आदि शब्द से बाकी सब धर्मों को लेना। तो आनंदादि सब धर्मों का सर्वत्र आहरण यानी उपसंहार आवश्यक नहीं है अथवा आवश्यक है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना मत बताते हैं। पूर्वार्ध में ही जो अंतिम पद है अनारिति आनंदाद्या के साथ मिलकर के जो संशय अंतपाती प्रथम कोटि है वो पूर्व पक्ष की होती है, उसे बताया कि आनंदाद्या अनारिति का अर्थ है आनंदादि ब्रह्म धर्मों का सर्वत्र उपसंहार आवश्यक नहीं है, उपसंहार नहीं करना चाहिए, अनारिति का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछते हैं कस्मात क्यों उपसंहार नहीं करना चाहिए सभी ब्रह्म धर्मों का सर्वत्र, तो पूर्व पक्षी का कथन है एतेषां व्यवस्थिते, ये हेतु है, एतेषां यानी आनंदाद्यानाम आनंदादि धर्मों का धर्म व्यवस्थित होंगे, उनकी एक व्यवस्था रहेगी, जिस धर्म से ब्रह्म का जिस शाखा में निर्देश है उसी शाखा में उस धर्म से युक्त उसे माना जाएगा, उस धर्म वाला माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था, अन्यत्र उस धर्म का उपसंहार नहीं होगा। इस बात को समझाने के लिए कि जिस शाखा में जो धर्म बताया वह वहीं पर माना जाएगा अन्यत्र नहीं जाएगा, तत्तत् शाखा शाखोक्त धर्म से ही ब्रह्म को तत्तत् शाखा के अध्येता जानेंगे, अन्य शाखाओं से अन्य पदों का अध्यार नहीं करेंगे, उपसंहार नहीं करेंगे। इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया वामनी सत्य कामादे ईव, तो ईव शब्द का अर्थ है यथा, दृष्टांत के लिए है। तो जैसे सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उपकोशल विद्या सगुण ब्रह्म विद्या है, उसमें उपासना के लिए वामनित्व भामनित्वादि गुणों को आचार्य सत्यकाम ने बताया है अक्षिस्त पुरुष में, वामनित्व भामनित्व इत्यादि को संयद वामत्व, ये गुण उपकोशल विद्या में बताए गए हैं। और सत्य कामादि गुण है दहर विद्या में भी है, शांडिल्य विद्या में भी है। तो ये जो सत्य कामत्वादि दहर विद्या शांडिल्य विद्या में कहे गए धर्म है, तो ये वामनित्व भामनित्व आदि गुणों का जो उपकोशल विद्या में कहे गए हैं, उपासक उपकोशल विद्या का अनुष्ठाता उन्हीं उसी गुणों से वामनित्वादि गुणों से युक्त मात्र ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है। वहां सत्य संकल्पत्वादि जो दहरादि विद्या में बताए गए धर्म है उनका उपसंहार नहीं करता, और सत्य संकल्पत्वादि गुणों से युक्त ही दहर आकाश शब्दित ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन करता है। वहां संयद वामत्व वामनित्व भावनित्वादि गुणों को नहीं ले जाता, ये जैसे हैं। तो वहां एक व्यवस्था है कि जिस विद्या के लिए उपयोगी जो गुण बताए गए हैं ब्रह्म में, उन गुणों से युक्त ब्रह्म का चिंतन उसी विद्या में होगा, अन्य विद्या में उन गुणों को न कहने पर भी नहीं जाएंगे। ऐसे यहां पर भी अन्य शाखा में ब्रह्म ज्ञान के लिए कहे गए जो धर्म है उन्हीं धर्मों से ब्रह्म ज्ञान होगा, अन्य शाखास्त धर्म के वाचक पदों का वहां पर उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण था कि यथा इव यानी यथा वामनी सत्य कामादेहे धर्मस्य व्यवस्थिति, ऐसा लगाना। तो वामनी सत्य संकल्पत्वादि धर्म व्यवस्थित है, जिस विद्या में कहे गए वहीं पर रहते हैं, अन्य प्रकरणों में उनका उपसंहार नहीं होता। ऐसे इनका भी नहीं होगा आनंदादि का। भृगुवल्ली में आनंद रूप ब्रह्म का बोध, आनंद शब्द से ही ब्रह्म का बोध हो जाएगा। आनंद क्या नाम, ब्रह्मानंद वल्ली में सत्य ज्ञानादि पदों से ही निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा। यौवय भूमा तत्सुखम इत्यादि शब्दों से ही वहाँ छांदोग्य में उस प्रकरण में निर्विशेष ब्रह्म लक्षित होगा। इसलिए सर्वत्र सभी धर्मों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से। विधीयमान धर्माणां व्यवस्था स्यात् यथा विधि, प्रतिपत्ति फलानां तु सर्वशाखासु संहृति। तो प्रतिपत्ति फलानां धर्माणां सर्वशाखासु संहृति, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। तो दो प्रकार के धर्म होते हैं, कुछ धर्म होते हैं विधीयमान धर्म, वो सगुण ब्रह्म विद्या में होते हैं, उपास्य में चिंतन के लिए बताए गए धर्म विधीयमान धर्म कहलाते हैं। वे हैं वामनित्व भामनित्व सत्य संयम वामत्वादि सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादि सगुण ब्रह्म में बताए गए उपासना उपयोगी धर्म वे विधीयमान धर्म हैं और कुछ होते हैं उनका प्रयोजन केवल यथार्थ बोध कराना मात्र है। तो प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्रमा, यथार्थ बोध, और यथार्थ बोध मात्र प्रयोजन है जिन धर्मों का, वे धर्म है आनंदो ब्रह्मणो विद्वान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त सत्यादि शब्दों का अर्थ। इन सत्यादि शब्दों का प्रयोग सत्यत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म चिंतन के लिए नहीं, अपितु निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए। जैसे अन्य उपाधि शरीरादि हैं, इनमें असत्यत्व है, मिथ्यात्व है, कल्पितत्व है, अहम अहमास्पद होने पर भी अहम इत्याकारक प्रतीति का आलंबन बनने पर भी शरीरादि जैसे वाचारंभण है, ऐसे वाचारंभण मुख्य आत्मस्वरूप नहीं है, ये ज्ञापन करना मात्र प्रयोजन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य में सत्य शब्द प्रयोग का, ये नहीं कि सत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हुए सत्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इसका भजन कर ले, कीर्तन कर ले, उसका मुख्य प्रयोजन है कि ब्रह्म जैसे शरीर आदि वाचारंभण है ऐसा वाचारंभण नहीं है। हाँ, सत्यत्व का जो विपरीत है उसका व्यावर्तन करके ब्रह्म को लक्षित करता है। ज्ञानम पद प्रयोग का उद्देश्य ब्रह्म को ज्ञानत्व धर्म से युक्त बताना नहीं, अपितु ये बताना है कि जैसे पृथ्वी आदि जड़ है, अनात्म वर्ग जड़ है, ऐसा ब्रह्म जड़ नहीं है। जड़त्व का व्यावर्तन द्वारा ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप लक्षित करा रहा है ज्ञान शब्द। अनंत शब्द देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छिन्नता का व्यावर्तक है कि जैसी अनात्म वस्तुएं परिच्छिन्न है, त्रिविध परिच्छेद युक्त है, ऐसा त्रिविध परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है, अनंत बता रहा है। ये इन धर्मों से युक्त है ब्रह्म ऐसा नहीं बता रहा है, लेकिन इनसे विपरीत धर्म ब्रह्म में नहीं है ये बता करके निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन मात्र इन सत्यादि शब्द प्रयोग का उद्देश्य है। इसलिए इनको कहा जाता है सत्यादि शब्दों को प्रतिपत्ति फल यथार्थ बोध कराना मात्र जिनका उद्देश्य है, प्रयोजन है। ऐसे इन धर्मों का तो सभी शाखाओं में उपसंहार होगा। अखंड वस्तु मैं हूं यह करामलकवत साक्षात्कार होने तक जिन जिन शाखाओं में उक्त जो जो भी पद हैं उन सब का उपसंहार किया जा सकता है वेद ने बताए हुए अलग अलग शाखा में जो जो भी पद हैं उन पदों का अध्याय करके तत्तत् शाखा का अध्येता अपने अखंड स्वरूप की अनुभूति प्रयोजन के लिए सब उन पदों का उपसंहार कर लेगा। ये यहां पर कहा जा रहा है कि प्रतिपत्ति फलानांतु सर्वशाखासु संरीति, और जो विधीयमान धर्म है जिनका उद्देश्य उपासना का अनुष्ठान है, उपासना की सिद्धि है, उन धर्मों का तो जिस प्रकरण में जो धर्म कहे हैं और उपासना यदि भिन्न है तो वहीं पर उनका कथन रहेगा, अन्यत्र उपसंहार नहीं होगा। और सगुण ब्रह्म विद्या में भी यदि विद्या एक निश्चित है अलग अलग शाखा की, तो पूर्व अधिकरण में जैसा कहा उसके अनुसार उपसंहार होगा। तो विधीयमान धर्मानाम व्यवस्था स्यात् यथा विधि, विधि के अनुसार व्यवस्था होगी, लेकिन प्रतिपत्ति फलानां धर्मानां तु सर्वशाखासु उपसंरीति उपसंहार होगा। इसलिए ज्ञेय ब्रह्म में बताए गए आनंदादि धर्मों का उपसंहार होगा। हाँ, तो वहां उपसंहार इसलिए कि वो एक विद्या है। तो ज्ञेय ब्रह्म की विद्या, हाँ तो ज्ञेय ब्रह्म तो एक ही है, इसलिए एक ही विद्या है अलग अलग शाखा में कही गई। तो सगुण ब्रह्म विद्या में यदि उपासना एक है, हाँ हाँ वो तो ही है, विद्या एक हो तो अलग अलग शाखा में कही गई होने पर भी, हाँ, और वहाँ विद्या भिन्न है और उपसंहार फिर वो शाखा जैसा कहा है विधि के अनुसार वो होगा। यथा विधि का अर्थ ही है कि उपासना यदि एक है, नहीं एक उपासना होने पर तो अन्य शाखा में भी जाएंगे, और उपासना भिन्न है तो जहां कहे वहीं पर रहेंगे। और ज्ञेय ब्रह्म एक होने से ज्ञेय ब्रह्म की विद्या तो एक है, निर्विशेष ब्रह्म विद्या कहीं पर भी कहे, चाहे तत्त्वमसि वाक्य से होने वाला ज्ञान हो या प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य से होने वाला ज्ञान हो, या क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इस वाक्य से होने वाला ज्ञान हो, चाहे मृत्युलोक में मनुष्य को हो या ब्रह्मलोक में देवता को हो, ज्ञान में निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसका विषय एक निर्विशेष ब्रह्म है। तो इसलिए कहा विधीयमान धर्मानां व्यवस्था स्यात् यथा विधि प्रतिपत्ति फलानां तु सर्वशाखा सुसंरीति। इस प्रकार ये अधिकरण सार का विचार संपन्न होता है। अब भाष्य को देखिए, ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परासु श्रुतिषु आनंद रूपत्वं विज्ञान घनत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वं इत्येवं जातीयका ब्रह्मणो धर्मा क्वचित केचित श्रूयन्ते। कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप के प्रतिपादक जो श्रुति वाक्य हैं उन श्रुति वाक्यों में किसी शाखा में आनंद रूपत्व ब्रह्म में सुना जाता है, तो किसी शाखा में विज्ञान घनत्व, तो अन्य शाखा में सर्वगतत्व, किसी शाखा में सर्वात्मत्व, ये सत आत्मा सर्वांतर इत्यादि में एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि धर्म कहे जाते हैं। तो इत्येवम जातीय का ब्रह्मणो धर्मा, ऐसे कई एक धर्म ब्रह्म में अलग अलग शाखा में कहीं कहीं कुछ कुछ कहे हैं, तो उनके विषय में संशय होता है। ये तो विषय हुआ वे धर्म, ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञापन के लिए बताए गए ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरणों में, अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग धर्म, ये विषय हैं। और उनको विषय बना करके संशय बताया जा रहा है, तेसु संशय इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है कि ब्रह्मणो ज्ञेयस्य ऐक्यात् निर्विशेषत्वाच्च संशयम् आह तेसु संशय इति। तो ज्ञेय ब्रह्म एक होने से, ज्ञेय ब्रह्म विद्या किसी भी शब्द से कही जाए और किसी भी शाखा में कही जाए वो एक रहेगी, क्योंकि विद्या का रूप हुआ करता है वेद्य, और वेद्य ब्रह्म यहाँ पर एक रूप है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या एक है। तो कहते हैं ब्रह्मणो ज्ञेयस्य ऐक्यात् और निर्विशेषत्वाच्च संशयम् आह, तो एक होने से और वो निर्विशेष भी है इसलिए संशय होता है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि निर्विशेष है तो उसमें तो ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं, और सिद्धांती ये कहते हैं कि वे सब धर्म विरोधी धर्मों का व्यावर्तन करके लक्षक है उन धर्मों के वाचक पद, ब्रह्म में उन उन धर्मों का अस्तित्व नहीं बताते, लेकिन ये बताते हैं कि इनसे विपरीत धर्म ब्रह्म में नहीं है, ऐसा बता करके ब्रह्म के यथार्थ्य का ज्ञापन करते हैं। तो इसलिए संशय हो रहा है, वो संशय बताते हैं कि तेषु संशय किम आनंदादयो ब्रह्मधर्मा यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्त एव तत्र प्रतिपत्तव्या किंवा सर्वे सर्वत्र इति। ये जो आनंदादि धर्म है ब्रह्म में बताए जाने वाले, वो जिस शाखा में जितने बताए जा रहे हैं उतने ही उस शाखा के अध्येता ब्रह्म के धर्म मान करके उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें, उन्हीं पदों के द्वारा ब्रह्म को लक्षित कर लें। अथवा कहते तावन्त एव तत्र प्रतिपत्तव्या किंवा सर्वे सर्वत्र, तो सभी शाखास्तर तत्तत् पदों के का अन्य शाखाओं में भी उपसंहार करके उन सब पदों के द्वारा ब्रह्म को लक्षित करेगा। इति शब्द हैं संशय के समाप्ति का द्योतक, इस प्रकार का यह संशय हुआ। सिद्धांत टीकाकार पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत में फल भेद बता रहे हैं। पूर्व पक्षे सत्यादि पद अनुपसंहारात् वाक्यार्थ अनवधारणम सिद्धांते तु अवधारणम इति फलम, टीका में है। तो पूर्व पक्ष के मत में फल होगा वाक्यार्थ का अनिश्चय, अवधारण तो कहते हैं निश्चय को, अनवधारण का अर्थ है अनिश्चय। तो वाक्यार्थ अनवधारण ये फल है पूर्व पक्ष के मत में, क्यों? तो कहते हैं सत्यादि पदानाम अनुपसंहारा, क्योंकि पूर्व पक्ष रहेगा कि सत्यादि पदों का उपसंहार नहीं होगा। सिद्धांत में सत्यादि पदों का सर्वत्र उपसंहार होने से वाक्यार्थ अवधारण होगा, ये फल सिद्धांते तु अवधारणम इति फलम। भाष्य को देखिए थोड़ा। तत्र यथा श्रुति विभागम धर्म प्रतिपत्तो प्राप्तायां इदम् उच्यते। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार का संशय होने पर, तत्र का अर्थ है तस्मिन् संशये सति, इस प्रकार का संशय होने पर यथा श्रुति विभागम धर्म प्रतिपत्तौ का मतलब, जिस शाखा में जो धर्म ज्ञेय ब्रह्म के बताए गए हैं उन्हीं धर्मों से, धर्मों के वाचक पदों से ब्रह्म का निर्धारण वा किया जाएगा, उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब इदम उच्यते, ये सूत्र का अवतरण है भाष्य में, सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का। तो टीकाकार पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताते हुए पूर्व पक्ष को बता रहे हैं, जो यहाँ भाष्य में धर्म प्राप्तो प्रति धर्म प्रतिपत्तो प्राप्तायाम इन शब्दों से कहा गया, और फिर सिद्धांत का अवतरण लिखते हैं। ये तीन बातें टीका में बताई जा रही, इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध, पूर्व पक्ष और सिद्धांत सूत्र के अवतरण भाष्य की का अवतरण टीका में। तो प्राणस्य सविशेषत्वात् युक्तः शाखांतरीय वशिष्ठत्वादि उपसंहार, ब्रह्मणस्तु निर्विशेषत्वात् स्वशाखागत पदैरेव प्रमिति सिद्धेः व्यर्थ पदांतर उपसंहार इति प्रतिउदाहरणेन पूर्वपक्ष। तो कहते हैं पूर्व अधिकरण जो है, पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को तो पूर्व पक्षी उचित बता रहा है। पूर्व अधिकरण का सिद्धांत था कि सभी शाखास्थ प्राण उपासनाएं एक होने से कौशितकी शाखा में उपास्य प्राण में नहीं कहे हुए किंतु बृहदारण्यक आदि में कहे हुए वशिष्ठत्वादि का उपसंहार होगा विद्या एक होने से। ये जो सिद्धांत कहा ये उचित है, पूर्व पक्षी कह रहे पूर्वाधिकरण का, क्यों कहते, इसलिए कि उपास्य वहाँ सविशेष है। तो प्राणस्य यानी उपास्यस्य प्राणस्य सविशेषत्वात्, वो सविशेष होने से युक्त शाखांतरीय वशिष्ठत्वादि उपसंहार, बृहदारण्यक और छांदोग्य में कहे गए वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार कौशितकी में उचित है। किंतु कहते हैं ब्रह्मणस्तु, तू शब्द प्राण की अपेक्षा ब्रह्म में वैलक्षण्य बताने वाला है। प्राण का ब्रह्म में वैलक्षण्य है कि प्राण सविशेष है, ब्रह्म निर्विशेष है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मणस्तु निर्विशेषत्वात् स्वशाखागत पदै रेव प्रमिति सिद्धे। तो स्वशाखागत जो पद हैं यानी तत्तत् शाखा में बताए प्रयुक्त जो आनंदादि पद हैं, उन पदों से ही निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन हो जाएगा, प्रमिति हो जाएगी। तो अलग से अन्य शाखास्थ पदों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं प्रयोजन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि ब्रह्मणस्तु निर्विशेषत्वात् स्वशाखागत पदैरेव प्रमिति सिद्धे व्यर्थ पदांतर उपसंहार। तो पदांतर का उपसंहार तो व्यर्थ है। इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष, प्रत्युदाहरण संगति से पूर्वपक्ष शुरू हुआ। वहां तो जहां उपसंहार बताया गया है वहां उपास्य सविशेष है, ये निर्विशेष होने से प्रत्युदाहरण संगति बन जाती है और उस प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बता दिया गया। सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है इदम उच्यते, और इस भाष्य की अवतरण टीका है सिद्धांतम आह इदम इति। तो भाष्यकार भगवान सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण लिखते हैं इदम उच्यते इससे। अब सूत्र को देखिए, सूत्र का उच्चारण किया जाए। आनंदादय प्रधानस्य आनंदादय प्रधानस्य आनंदादय प्रधानस्य, ऐसे दो पद हैं। तो आनंद है आदि में जिन शब्द धर्मों के, उन्हें कहा जाता है आनंदादि, यानी ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए प्रयुक्त आनंद शब्द आदि शब्द से सत्यम अनंतम ज्ञानम इत्यादि शब्द, उन सब को लेना। और यहाँ प्रधानस्य शब्द का अर्थ है ज्ञेयस्य ब्रह्मण, जिसका ज्ञापन करने के लिए आनंदादि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी प्रतिपत्ति के लिए, जिसके ज्ञान के लिए, वह प्रधान है। तो प्रधानस्य ब्रह्मण, तो ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञापन करने के लिए, ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए उपनिषदों के अलग अलग प्रकरण में आनंदादि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए आनंदादि शब्दों को शब्दों का प्रयोग जिसके लिए ज्ञान के लिए है वह वस्तु हो जाएगी ब्रह्म, उसे प्रधान कहा जाता है। तो ब्रह्म है प्रधान पद का अर्थ, इसलिए प्रधानस्य आनंदादयः सर्वशाखोक्ता धर्मा सर्वत्र उपसंहर्तव्या। पूर्व सूत्र से सर्वाभेदात अन्यत्र, इन दो पदों का अध्याय करना, अनुवर्तन लियाना, अध्याय क्या था? तो सर्वाभेदात और अन्यत्र का अर्थ निकलेगा आनंदो ब्रह्मणो विद्वान। यह श्रुति भृगुवल्ली की है, तो भृगुवल्ली में बताया गया आनंद रूप वह जहाँ नहीं बताया है आनंद रूप ब्रह्म को, वहाँ भी वो आनंद शब्द जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि का भी भृगुवल्ली में कथन नहीं है, तो वो ब्रह्मानंद वल्ली से वहाँ भी जाएंगे। ये प्रधानस्य आनंदादय सर्वे धर्मा सर्वत्र उपसंहर्तव्या, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। सिद्धांति को पूर्व पक्षी कहेंगे क्यों सभी शाखा में प्रयुक्त आनंदादि का सभी शाखा में प्रयोग होना है, उपसंहार होना है। तो सिद्धांती हेतु बताते हैं जो पूर्व हेतु था वही सर्वाभेदात। सर्वाभेदात का अर्थ है सर्वत्र ब्रह्म विद्या एक होने से, जैसे वहाँ पर सभी शाखाओं में प्राण उपासना रूप सगुण ब्रह्म विद्या उपासना एक थी, प्राण उपासना एक होने से जहाँ जिन गुणों का कथन नहीं है वहाँ पर भी अन्य शाखोक्त गुणों का उपसंहार हुआ। ऐसे यहाँ ज्ञेय ब्रह्म की विद्या भी एक होने से ये ब्रह्म विद्या एक होने से सर्वत्र सभी आनंदादि का उपसंहार होगा, ये सिद्धांत है। सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। आनंदादयः प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्मा सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्या। तो प्रधानस्य ब्रह्मण, सूत्रस्थ प्रधान शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मण। तो प्रधानस्य ब्रह्मण सर्वे आनंदादय धर्मा, ऐसा अन्वय करना। आनंदादय प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्मा सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्या, सर्वे धर्मा का अन्वय आनंदादय के साथ। प्रतिपत्तव्या यानी उपसंहार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए ये पद सभी जगह जाएंगे। पूर्व पक्षी हेतु की जिज्ञासा करते हैं कि कस्मात्। सिद्धांती बताते हैं कि सर्वाभेदात, इसमें थोड़ा द अधिक छपा है भ के साथ। हाँ, सर्वात भेदात ऐसा नहीं, सर्वाभेदात ये वा ऐसा होना चाहिए। एक शुरू वाला जो द है वो अधिक है, सर्वाभेदाद एव। तो जैसे प्राण उपासना कौशितकी वाली और छांदोग्य बृहदारण्यक वाली एक होने से वशिष्ठत्वादि धर्मों का उपसंहार हुआ, ऐसे गेय ब्रह्म की विद्या भी सभी शाखा में एक है, यही कह रहे हैं सर्वाभेदात एव हेतु की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान। सर्वत्र ही तदेव एकम प्रधानम विशेष्यम ब्रह्म न भिद्यते। ज्ञेय एक है तो ज्ञान भी एक होगा, ज्ञान का स्वरूप ज्ञेय हुआ करता है, तो रूप अविशेष होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या एक होगी, और एक होने से निर्गुण ज्ञान के लिए प्रयुक्त अन्य शाखास्थ पदों का अन्य शाखा में भी उपसंहार होगा। सर्वत्र ही तदेव एकम प्रधानम विशेष्यम ब्रह्म न भिद्यते, तस्मात् सार्वत्रिकत्वं ब्रह्मधर्मानां तेनैव पूर्वाधिकरण उदितेन देवदत्तसौर्यादि निदर्शनेन। देवदत्तसौर्यादि दृष्टांत द्वारा पूर्वाधिकरण में जो बताया गया था दृष्टांत, उसी से ये समझ लेना चाहिए कि आनंदादि सभी ब्रह्म धर्मों का सर्वत्र उपसंहार होगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। आनंदत्व सत्यत्व ज्ञानत्वादि सामान्यानि ब्रह्मणि कल्पिता धर्मा तेषां सर्वशाखासु उपसंहारो नाम तद्वाचक आनंदादि पदानां एक वाक्यतया उच्चारणम् आनंदः सत्यम् ज्ञानम् अनंतम् ब्रह्म शुद्धम् अद्वयम् आत्मा इति। तो ये कहते हैं आनंदत्व सत्यत्व ज्ञानत्वादि ये जो समान धर्म है ये ब्रह्म में कल्पित है। आनंदत्वादि ब्रह्म में किस लिए इनकी कल्पना है आनंदत्वादि की? तो कहते हैं इसलिए उनकी कल्पना है कि तेषां तो आगे वाले वाक्य में बताया जाएगा। तो पहले तो ये कहा जा रहा है कि ये जो कल्पित धर्म है वे सभी शाखा में उपसंहृत होंगे, तो तेषां सर्वशाखासु उपसंहारो, तो सब शाखा में उनका उपसंहार का अर्थ क्या निकलेगा? ज्ञेय ब्रह्म के कल्पित आनंदत्वादि धर्मों का सभी शाखा में उपसंहार, इसका स्वरूप क्या होगा? आनंदादि धर्मों का सभी शाखा में उपसंहार होना है, ये शब्द प्रयोग तो हो रहा है, इस शब्द प्रयोग को करने वाला इस शब्द प्रयोग का क्या अर्थ समझे और सुनने वाला भी इससे क्या अर्थ समझे। शब्द प्रयोग तो किया जाता है ज्ञान के लिए, तो आनंद आदि धर्मों का उपसंहार सभी शाखा में होगा, इस वाक्य का अर्थ श्रोता को किस प्रकार समझना चाहिए। तो कहते ये हैं कि उन धर्मों का उपसंहार का अर्थ है तद्वाचक आनंदादि पदानाम एक वाक्यतया उच्चारणम। तद्वाचक में तत् का अर्थ है आनंदत्वादि धर्म जो ब्रह्म में कल्पित है, तो ब्रह्म में कल्पित आनंदत्वादि धर्मों का वाचक जो आनंदादि पद है, तो तद्वाचक यानी आनंदत्वादि धर्मवाचक आनंदादि पदों का एक वाक्यतया उच्चारण। इन पद समूह होता है वाक्य, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम आनंदो इत्यादि पदों का एक वाक्य बना करके वाक्य के रूप में प्रयोग, ये हैं आनंदादि धर्मों का उपसंहार। निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्रह्म में कल्पित आनंदत्वादि धर्मों के वाचक पदों का एक वाक्य के रूप में प्रयोग उच्चारण, ये हैं आनंदादि धर्मों का उपसंहार। इसलिए कहा कि तेषां सर्वशाखासु उपसंहारो नाम तद्वाचक आनंदादि पदानाम एक वाक्यतया उच्चारणम्। इन सब पदों का एक वाक्य बना करके उच्चारण यानी एक वाक्य रूप से प्रयोग। उदाहरण बताया, ये उच्चारण करके भी बता रहे, एक वाक्य प्रयोग करके बता रहे हैं, उच्चारण होता है वाक्य प्रयोग। तो आनंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शुद्धम अद्वयम आत्मा एक वाक्य बना। आनंद शब्द का प्रयोग है भृगुवल्ली में और बृहदारण्य के विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस वाक्य में भी, और सत्यम इस पद का प्रयोग है आपके उसमें ब्रह्मानंदवल्ली में, ज्ञानम अनंतम और ब्रह्म ये पूरा वही वाक्य हैं, और शुद्धम अपापविद्धम इत्यादि जो है ईशावास्य उपनिषद में कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो और अद्वयम निहनानास्ति किंचन इसी का पर्य अर्थ है प्रकार, एकमेवा द्वितीयम इत्यादि में अद्वयम ये शब्द प्रयोग है, और आत्मा ये जो ब्रह्म है आत्मा है, ये सब मिलकर के एक वाक्य बन रहा है और समानाधिकरण प्रयोग बता रहा है अभेद को, और ये परस्पर इनके अर्थभूत धर्म से विरोधी धर्मों का व्यावर्तन ब्रह्म में करके वो ब्रह्म अनात्मा नहीं अपितु सबकी आत्मा है, इस अर्थ का अखंड अर्थ का ज्ञापक एक वाक्य बन रहा है ये, और वो अखंड अर्थ निर्विशेष भी है। निर्विशेष अखंड वाक्य का अर्थावबोध कराने वाला आनंदादि शब्दों का एक वाक्य के रूप में प्रयोग, ये आनंदादि शब्द धर्मों का सभी शाखा में उपसंहार है। तानि तानि च समानाधिकरणानि पदानि विरुद्ध धर्मत्यागेन सर्वाधिष्ठान भूतानां सर्वाधिष्ठान भूतां एकां अखंड व्यक्तिं लक्षयन्ति। तो ये कहते हैं यानी इनका एक वाक्य के रूप में प्रयोग क्यों करना है, ये जो प्रश्न होता है, इसका उत्तर दिया कि तानि च समानाधिकरणानि पदानि, ये जो समानाधिकरण के रूप में प्रयुक्त ये सब पद हैं आनंदादि मिलकर के एक वाक्य के रूप में, वे जो विरुद्ध धर्म हैं दुखित्वादि रूप, उन धर्मों का व्यावर्तन करते हुए एक अखंड व्यक्ति जिसमें देश काल वस्तु कृत परिछिन्नता स्वगत सजातीय विजातीय भेद नहीं है, ऐसी व्यक्ति उसे अखंड व्यक्ति कहते हैं, अखंड पदार्थ, और उसका लक्षक बन जाते हैं, लक्षयंती ज्ञापन करते हैं, और ब्रह्म की निर्विशेषता भी बनी रहती है। हाँ, लक्षणावृत्ति से ज्ञापन करते हैं। तो न च एके नैव पदेन, अब यदि कोई ये कहें कि अखंड व्यक्ति का ज्ञान ही तो उपसंहार का प्रयोजन है, और वह ज्ञान यदि एक पद से ही हो जाए तो अनेक पद प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है न च एके नैव पदेन लक्ष्य सिद्धे इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।